Audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Dziękujemy i do usłyszenia. Trójka budzi. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Te sygnały oznaczają, że na zegarze czwarta. Sleeplessly embracing butterflies and needles, line my seam belt drawing in case I need it in my stomach or my heart. Chainmail, hunger all the time. Anyway. with me, you see, at night your heart with night. I'm a hunger for the time. Nieco zremiksowana ta wersja, nawet bym powiedział bardziej niż nieco. Przecież jaki piękny bas tutaj w podkładzie płynie razem z nami od początku do godziny 6:00. Trójka budzi jazz and bass. Tak jak w każdą sobotę wcześnie rano, witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Chciałbym poinformować, że dzisiejszy program zrealizuje Grażyna Oczkowska, a ja nazywam się Michał Grabkowski. Przygotowałem muzykę i co jakiś czas coś o niej powiem i mam nadzieję, że spędzimy razem ze sobą 120 pięknych minut. Jazz, tak, już mniej więcej za 10 minut on pierwszy się pojawi tutaj z nami, ale póki co orkiestra, Cinematic Orchestra. Artiste of the realm, founder and fusionary. Foot map, linguistic scanter. Helpless in the entity. See the cage bird at the bosom of the angry shortfall. One finds a fistful. All engaging. All engaging. Perfection's in that non-perfection end. I see queen, I see king, I see king, I see queen. Well, none of you know my kingdomanium. Last chance to retract it. Last chance to retract it. Why would you hide from yourself? Believe it's here to find you. Why would you hide I thank you for the healing in wings of meditation. Situation is strange to us, stranger things are claiming us. I've been told we've easy as that breathing be. Not so, never so, she's been told, she done sold a part of her soul. How the hell will we let it go? How the hell will we ever know? Now and then and here and then, claim to be my bestest friend. It's just the word she's saying it, there ain't no returning now. A ci, którzy znają Cinematic Orchestra, wiedzą, że ta ekipa potrafi być raz mniej lub bardziej jazzowa, ale zawsze gdzieś ten jazz u nich słychać. Tutaj może troszeczkę mniej. A Cage Bird razem z Roots Manuel i to był rok 2019, kiedy miała się ukazać płyta To Believe. Doskonała płyta To Believe, no i zaskoczenie, bo na tym albumie dużo innych rzeczy się dzieje niż na tym singlu. 15 minut po godzinie 4:00 to jest taka pora, kiedy państwo jeszcze śpią na pewno, ale też jest taka pora, kiedy państwo muszą niedługo wstać i już tak jedno oko otwarte. To jest taka pora, kiedy państwo już są na nogach, ale jeśli wśród państwa są tacy, którzy tak jeszcze leniuchują, jedno oko otwarte, jedno ucho otwarte, no to ja coś mam teraz dla takiego relaksu. Hello. simple. A fire line. W związku z tym, że nie mam w zwyczaju publikowania setlisty po moich audycjach, albo robię to bardzo rzadko i wyjątkowo, no to jeżeli kogoś z Państwa zainteresowały te dźwięki, powiem, że to Thierry Corporation z miasta Waszyngton w Stanach Zjednoczonych, The Temple of I and I. Zapomniałem też o grupie słuchaczy, którzy nie dość, że nie śpią, nie dość, że już nie leżakują, no to jeszcze piszą maile, bo informacje drogą elektroniczną już zaczęły dochodzić do audycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Można pisać oczywiście michał.grabkowski@polskieradio.pl. Kolejny artysta, szanowni państwo, nazywa się Hakon Konsztat. No i dla tych z państwa, którzy jeszcze leżakują, to na pewno będzie miód na uszy, na 100%, a dla tych, którzy już ruszyli, taka mała propozycja, aby zrobić przystanek, bo magio radia, zadziałaj i zahipnotyzuj nas wszystkich. Thank you. Aż czasem by się chciało nic już nie powiedzieć, żeby ta muzyka grała dalej. No ale taka jest rola prezentera radiowego, że warto się odezwać, chociażby dlatego, żeby państwu powiedzieć, że to jeszcze raz Håkon Kornstad, który urodzony w Oslo w Norwegii, żyje tam i tworzy. Ma 44 lata. Na koncie ma niesamowite rzeczy, jak na przykład razem z jednym z trio, które założył, koncerty razem z Patem Metheny. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że to Pat Metheny zaprosił Håkona Kornstada do tych koncertów. Potem było jeszcze jedno trio, bo Håkon Kornstad gra na klarnecie, gra na flecie, gra na saksofonie i to jest oficjalna informacja. Na czym jeszcze gra, nie wiemy, no ale czuć, że świetnie się czuje w świecie instrumentów dętych. Od 2003 roku mniej więcej już zaczął solo pogrywać i tak mu chyba jest najlepiej. No, poza wyjątkami, kiedy działa z orkiestrą, bo to też ma na swoim koncie. Out of Loop to jest album, który ma zaledwie kilka dni. No i z tego, co zauważyłem, słuchając tego wydawnictwa, artysta podchodzi do jazzu bardzo spokojnie, nastrojowo, bez zbytniego szaleństwa. No i ostrych wariacji i zapominania się w tych dźwiękach, co w jazzie można zawsze zrobić. Odkryłem go, od razu powiem, podczas eksplorowania terenów, wirtualnego eksplorowania terenów, jeżeli chodzi o norweski jazz. Thank you. to teraz nie wiem, czy ci z Państwa, którzy tak tylko leżeli i lewitowali na łóżku, nie posnęli, no bo taki klimat jest na tej płycie Hakona Kornsztada. Na początku Petrus, a przed chwilą Bremen. Kolejny dowód na to, że artyści podczas lockdownu nie próżnowali. Ten album nagrany w Oslo, w Sofienberg kościele. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty do godziny 5. Trójka budzi. 23 kwietnia ukaże się kolejny album Alphamist. Zatytułowany będzie Bring Bags. Thank you. Alpha Mist to Londyńczyk, częsty gość naszych wczesno-sobotnych, sobotnich spotkań w radiu. Dorastał troszeczkę w innych klimatach muzycznych niż te, które prezentuje na swoich płytach długogrających, bo dorastał na hip-hopie, na samplowaniu, ale przez tą całą zabawę z samplami poznał jazz, no i świetnie się w nim odnajduje już od dobrych 3 czy 4 długogrających albumów, no ale w kwietniu będziemy mieli kolejny dowód na to, że naprawdę liczy się na tej scenie i robi niesamowite rzeczy. Ja już tego albumu nie mogę się doczekać, stąd 3 tydzień z rzędu zapowiedź tej płyty Run Out Alpha Mist. Czekamy, czekamy, czekamy. Teraz też stali bywalcy naszych spotkań, zespół Majsza. Przepraszam, a to dlatego, że tydzień temu powiedziałem nie tyle o swoim odkryciu, ale bardziej o swojej wcześniejszej niewiedzy, że zespół Majsza gdzieś po cichu, właściwie pod skrzydłami innej wytwórni w 2016 roku wydał płytę, na której 3 koncertowe utwory się znajdują, ale to są 3 świeże w tej audycji koncertowe utwory. No i dla fanów Majsza, a ja do takich się zaliczam, to jest nie lada gratka, bo każde kolejne dźwięki, bo nie obdarzyli nas poza tym wieloma innymi nagraniami. Jest duża płyta, jest mała płyta oprócz tego. Ale tutaj mamy 3 kompozycje. Afryka tydzień temu, o tej porze, mniej więcej wybrzmiewała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dotrzymuję obietnic, bo powiedziałem, że do tej płytki, która się nazywa Welcome to New Welcome, wrócę również i dziś. Night Trance w tym momencie. Tytuł brzmi zachęcająco. A wszystko to nagrane 5 lat temu w południowym Londynie. Maisha, Welcome to a New Welcome. Tak zatytułowany jest ten singiel, epka, płyta po prostu z 3 utworami. I jeszcze jeden tytułowy zostaje nam na deser, a ten deser za tydzień. Już mogę w tym momencie zdradzić. 3,5 minuty do godziny 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, państwo pięknie piszą, że pięknie gra w głośnikach. No to o to chodzi. I tak będzie do godziny 6. Już teraz mogę zagwarantować. Okej, okay, alfa mist, Majsza Majszą, ale przecież cudze chwalicie, swego nie znacie. To nasi teraz zagrają. Because it is a mystery.